राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कोलकाता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मैं जो बात कहा करता हूँ कि बहुत जल्दी उस तत्व की प्राप्ति हो जाए, एकदम हो सकती है। उसमें खास तो आपकी उत्कंठा की आवश्यकता है, नहीं तो एक बात बताता हूँ, उस तरफ आप ध्यान दें तो आपको बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है। किसी चीज को आप पसंद करते हो ना, तो ये भी अच्छी हमने पसंद कर लिया। जैसे आजकल लड़का लड़की करते हैं, हमने लड़के को पसंद कर लिया, लड़की को पसंद कर लिया, पसंद कर लिया, एक बात है, सीधी सारी बात। ऐसे आप सत्य को पसंद कर ले, जो चीज रहने वाला है, परमात्मा है, वो हमें पसंद है, और साथ साथ ये नाश वाला नाश होने वाला शासन ना पसंद है, हमारा पसंद नहीं है। ये केवल इतना आप कर ले, ये भीतर से कर ले एकदम, इसमें कठिन बात नहीं है। परंतु तो पक्का ऐसा कर ले आप, हमें संसार शरीर पसंद नहीं है, परमात्मा और स्वरूप पसंद है। सत्य भाषण का अगर आपके नियम हो तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, झूठ बोलने का स्वभाव हो तो देरी लगेगी, परंतु सिद्धि हो जाएगी। इतनी बात, हमें ये नाशवान पसंद नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार है, बहुत वर्ष बीत गए, जन्म बीत गए, इसी लालसा लालसा में अब इसको नापसंद कर लिया हमने, अब हमारे साथ नहीं रहेगी। उस परमात्मा तत्व को हमने पसंद कर दिया, आत्मसमझो अपने स्वरूप को, जो कि आप बचपन से आप वही हैं और शरीर बदलता ही जा रहा है, तो बदलने वाले को आप पसंद नहीं करते, न पसंदने वाले अपने स्वरूप को पसंद करते। ये तो ठीक समझ में आ जाती है ना, इसको हम पसंद करते हैं और वही हमारा है और ये हमारा नहीं है। ये संबंध जोड़ दे, संबंध तोड़ दे, केवल इतनी बात। हम पसंद नहीं करते इस बात संबंध तोड़ते हैं, उसको संबंध करते हैं इस बात संबंध जोड़ते हैं। वो अपना है, ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, वो अपना है। तीन बात हो गई, पसंद की नापसंद की, संबंध जोड़ने की, संबंध तोड़ने की, और संबंध जोड़ा वो हमारा है, संबंध तोड़ा हमारा नहीं है। तीन बात हो, पसंद की ना पसंद की, संबंध जोड़ना तोड़ना, ये हमारा है, ये हमारा नहीं है। ये तीन बात याद करना, और भीतर से भी गहरी रीति जब पारमार्थिक उन्नति आप चाहते हैं, सत्संग करते हैं, उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दृढ़ता से ये पकड़ लें आप, पसंद की नापसंद की, और अपना है अपना नहीं है, संबंध जोड़ लें, संबंध जोड़े वो अपना है, संबंध तोड़े अपना नहीं है, अपना नहीं है, इस बात को दृढ़ता से करना है। संबंध तोड़ना है बहुत ही आवश्यक है, ये पसंद नहीं है, संबंध तोड़ते हैं और अपना नहीं है, ये शरीर और संसार है, केवल ऐसा मान। आत्म तत्व परमात्म तत्व के साथ संबंध जोड़ना इतना दामी नहीं है जितना संबंध तोड़ना दामी है। नापसंद की बहुत दामी है। ये पसंद किसे फंसता है आदमी? भोगों को पसंद करता है, रुपयों को पसंद करता है, कुटुंब को पसंद करता है, घर को पसंद करता है, ये पसंद किसे ही फंसता है। कहते नहीं अब पसंद नहीं, ये इसे बहुत दुख पाए, इसे बहुत कष्ट उठाया, बार बार जन्मे मरे दुख पाया, अब पसंद नहीं करेगा इनको, बहुत दुख पाया, साथ रह करके बहुत कष्ट उठाया, सब कष्टों का कारण यही नहीं उसको पसंद करना, इनको अच्छा समझना, बढ़िया समझना, अपने लिए समझना, ये गलती थी। अब नहीं करेंगे, अब नहीं, अब ला नशा नहीं, अब ना नशे हो, आज तक नाश किया अपना, अब अपना नाश नहीं करेंगे, इतना दिन पतन किया अपना पतन नहीं करेंगे, चेतन होकर जड़ के पीछे नहीं पड़ेंगे, हम परमात्मा के अंश, ये प्रकृति का संसार का अंश, तो परमात्मा अच्छे हैं, संसार सच्चा नहीं है, दुखालय है, और वो अत्यंत आनंद स्वरूप है, ये दुखालय है, इस वास्ते इसको अपना पसंद करते हैं, बस ये संबंध तोड़ते हैं और उसे समझ जोड़ते हैं, वो हम पसंद है, ये मैं पसंद नहीं है, इतनी बात, कृपा कर इतना मानना, स्वीकार कर रहे, स्वीकृति या स्वीकृति, संसार की अस्वीकृति मुख्य है, ये भोग और संग्रह जो स्वीकृति है ये ही बंधन करने वाली है, संग्रह करने की स्वीकृति रुपया होगी, भोग आ जाए ठीक बात है, भोग बुद्धि से सिद्ध नहीं करेंगे, रुपया आ जाए कोई फेंकना नहीं है, नहीं आ जाए तो रोड़ा नहीं है उसके लिए, काम करना है उसे आ जाए ठीक है, भोग को पसंद नहीं करना, सुख जो संसार का है ये दुख का कारण है, दुखालय में शाश्वतम, ये ही संसार से जाप होगा, दुख योने ये होते, दुख योने दुखों का ही कारण है, इन भोगों की पसंद की से ही हम बर्बाद हुए हैं, जितने अनर्थ हुए हैं ये केवल इनकी पसंद किसे हुए है, अब अपना अनर्थ नहीं करेंगे, भोग बुद्धि से नहीं भोगेंगे, सुख बुद्धि से, सुखहीन बुद्धि से, सुंदरता की बुद्धि से, आराम की बुद्धि से नहीं भोगेंगे, निर्वाह करें, निर्वाह बुद्धि से होगा, सुंदरता सुखदायी सुखहीनी ये नहीं, ये उपसद नहीं करें, केवल निर्वाह मात्र के रोटी है कपड़ा है जल है सोना है आराम है, निर्वाह मात्र के, सुंदरता के लिए नहीं, शौकीन के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, भोग बुद्धि से नहीं, सुख लीला इस बुद्धि से नहीं, इतना इतना परिवर्तन कर दो आप, निर्वाह बुद्धि नहीं करो, सब करो निर्वाह बुद्धि से, यथा योग्यता से दूसरों के साथ दूसरों की प्रसन्नता के लिए ही करो, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, दूसरों की प्रसन्नता के लिए कर दो, जो बिल्कुल भीतर से इनकी पसंद है इस वास्ते करती है, बस अपने लिए रहे, अपने पसंद नहीं आई, कह इतनी बात आप करें, देख करके देखो बहुत लाभ होगा, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक अगर ईमानदारी से कर लो तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान को पसंद करो तो प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए, भगवान पसंद नहीं किया भक्त ने और क्या किया, आप इतने बैठे हो बताओ कि भगवान को भक्ता ने पसंद किया और क्या किया बताओ, पसंद न करके और क्या किया बताओ, बताओ कोई नहीं मनमाओ बता दो, बता दो भक्त लोगों ने भगवान को पसंद नहीं किया तो पसंद किया भक्त हुआ स्वीकार कर लिया, अच्छा है बढ़िया है ठीक है सुखदायी है आनंददायी है सुखदायी है, हमने स्वीकार कर दिया, कई बात को भगवान जाओ आपने पसंद किया वो ले लोगे, ना पसंद किया नहीं लोगे, इतनी बात सीधी जा रही, अब पसंद नहीं करता, बहुत वर्ष हो गया बहुत जन्म में किया पसंद, अब उखता आ गई भाई, दुख बहुत है, दुखालय है ये, दुख योने ही होते, हित करने वाला हित करने वाला नहीं है, जगत की फलिती हुई है, कष्ट पाए है, अब चेत जाए बस, अब नहीं करेंगे, अब इनकी पसंदगी हमारे नहीं, अस्वीकार है हमें। निर्वाह मात्र के व्यवहार मात्र के लिए लेना है, दूसरों की प्रसन्नता के लिए स्त्री रोटी बनावे तो उसकी राजी के लिए कहा था, ऐसे नहीं रोटी बनाना हम दे नहीं बना सब मैं बना लूंगा, कोई बात नहीं, तुम भी जीवो मैं भी जीवो, कोई बात नहीं, अपने लिए नहीं। जैसे मैंने सुनाया था ना, एक लड़के ने पसंद किया अंधी लड़की को, अच्छे पढ़े लिखे होगा, कि मेरे जीवन से किसी की सेवा बन जाए, किसी की भी सेवा बन जाए मेरे से, तो हमारे द्वारा किसी की सेवा बन जाए, हमें अपने सुख के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, आराम के लिए सुख बन जाए, उनको सुख हो जाए, विराजी हो जाए, आदर सत्कार करना, मान करना, पढ़ाई करना, उनके सुख के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए तो नहीं, अपने लिए तो भगवान है, क्यों हम परमात्मा के अंश है, वो हमारा राम उसी के है, इसलिए अंश हम नहीं है, शरीर है, संसार है, तो शरीर संसार की सेवा के लिए है, हमारे लिए नहीं, वो पसंद नहीं करेगा, ऐसे समझ नहीं है। आपसे आप साधन होगा, आपसे आप ठीक होगा, ठीक इस बात को पक्की आप पर मान लोगे तो स्वतः ही साधन होगा, स्वतः प्रतिष्ठा आ जाएगी। अच्छा, आपको विश्वास होता है कि नहीं, कहाँ ऐसे हो सकता है, आप इसको पसंद करें, इसको पसंद न करें, इसको स्वीकार न करें, इसमें राजी न हो, इसमें ढूंढे नहीं आप, तो ठीक है कि नहीं, आपकी दृष्टि में अगर बेठी देखता हो तो बात कैसे करेंगे, क्यों पसंद की तो खुद की हुई हो, कहने थोड़ी गलत है वही, तो ये आपको ठीक दिखता है कि नहीं ये बताओ। भोगों की इच्छा रखते हुए पसंद की दृढ़ हो सकती है क्या? भोगों की इच्छा रखते हुए ये भगवान की पसंद की रह सकती है क्या? भोगों की इच्छा रहते हुए अब भगवान की जो पसंद की आप बोल रहे हैं, भगवान को पसंद करना ये दृढ़तापूर्वक हो सकता है क्या? भगवान को प्रकट करना, पसंद करना, पसंद करो, हाँ हाँ हो सकता है, हो सकता है। किसी गुरु को पसंद करते हो कि नहीं, किसी के व्याख्यान को पसंद करते हो कि नहीं, किसी के व्याख्यान पसंद नहीं करते, किसी का पसंद करते, किसी का संग अच्छा लगता है, किसी का संग अच्छा नहीं लगता, ये करते हो ना, तो पसंद करना न करने की शक्ति आप में है ही, ये शक्ति तो है, ये दृढ़तापूर्वक हो सकती है। दृढ़तापूर्वक नहीं होता, मैंने मैंने दूसरी बात कही, वो नापसंद मुख्य है, मैं दोनों में दो बात कही, नापसंद तो है ना, दुख पाया है इनके संबंध से, हमने दुख पाया है, जितने दुख हुए है जितने इसके संबंध से हुए, ये तो नापसंद कर लोगे। लेकिन स्वामी जी ये कहते भोग की इच्छा रहते हुए, बोलते भोग की इच्छा रहते हुए भोगों की इच्छा रहनी चाहिए, भोगों की इच्छा तो छोड़ना ही आएगा, भोगों की इच्छा रखना है तब तो नहीं होगा, भोगों की इच्छा छोड़ने के लिए कहते हैं, भोगों की इच्छा रहते हुए कैसे रखोगे, भोगों की इच्छा रहते आप यहाँ आए क्यों, आप भोगों की इच्छा तो घर पर रहो, भोगों की इच्छा रहते हुए नहीं होगा, संग्रह की इच्छा रहती है, भोगों की इच्छा मनुष्य के रहती है, रहती है स्वाभाविक, अभी रहती है ना, तो उसे तोड़ने के लिए करना, भोगों की इच्छा को तोड़ना है, ये उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य। अच्छा, ये उद्देश्य नहीं है तो क्यों आए यहाँ, सत्य क्यों करते हैं आप उसे, ये तो उद्देश्य है एक, इस उद्देश्य को दृढ़ करना है, वो त्यागने के लिए करना है, इससे उद्देश्य की सिद्धि के लिए अब ये काम करना है, इतना दिन सिद्धि हम त्याग करना चाहते हैं, त्याग हुआ नहीं, तो हम त्याग के लिए ये उपाय करते हैं, अब ठीक है, अब ये उपाय करते हैं, उसमें भी नापसंद इसको खास मुख्य करना है, क्यों परमात्मा दूर नहीं है, वो नजीक, ये दूर है, उसको नजीक मान लिया, ये गलती बड़ी गलती ये हुई है, जो नाशवान को चिपकाया है, इसको पसंद करते हो, भोगेच्छा पूरी करते हो, संग्रह की इच्छा पूरी करते हो, ये अनर्थ हुआ है, इसको छोड़ो, ये मुख्य है, तो इच्छा छोड़ने के लिए ही उपाय है ये। बाजी न छूट जाएगा मन से, बुद्धि से छोड़ छूट जाएगा मन छूट जाएगा, बुद्धि बुद्धि होते हैं पर मन छूट जाएगा। तो इन दोनों में बुद्धि पूर्वक आप छोड़ोगे तो मन छोड़ देगा, एकदम पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। जैसे आपकी लड़की बुद्धि से विचार कर लेती है स्वास्थ्य को, मन छूट जाता, मन छोड़ता नहीं उसकी बुद्धि छोड़ती है, बुद्धि स्वीकार करती है। आप किसी को गुरु मानते हो तो बुद्धि से ही स्वीकार करते हो, मन नहीं करता है, बुद्धि स्वीकार मन हो जाएगा, आप बुद्धि इंद्रिया शरीर शरीर मन सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। भोगों को हट से छोड़ना ही पड़ी है क्या? भोगों को हट से छोड़ना ही पड़ी है क्या? हट पूर्वक, हट पूर्व छोड़ना पड़ेगा, पहले हट पूर्व हट पूर्व त्याग नहीं त्याग हो जाएगा, हट पूर्व त्यागने से भी त्याग हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। हटपूर तो करते हैं पर भीतर में जो उद्देश्य हमारा है त्याग करने का है, उद्देश्य त्यागने का है। हाँ, फिर भी मन सर्वथा नहीं छोड़ता है, उद्देश्य त्यागने का है। हाँ, मन सर्वथा नहीं छोड़ता है, भले मत छोड़ो बुद्धि से छोड़ दो, हट से छोड़ना पड़ी है, बुद्धि को दृढ़ कर लो, उद्देश्य तो छोड़ने का है, बस उद्देश्य होना चाहिए फिर सब हो जाएगा। उद्देश्य में ढिलाई है, उद्देश्य में ढिलाई है, उद्देश्य में ढिलाई और करोगे क्या? तो करोगे क्या बताओ, आप साधु हो ही नहीं सकते, उद्देश्य में ढिलाई है तो साधु नहीं हो सकते, सिद्धि होती होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं, उद्देश्य ढीला तो कैसे मूला भाव को दर्शाएगा, उद्देश्य पक्का है तो हो जाएगा, उद्देश्य पक्का बना होगा, मैं उद्देश्य संसार का नहीं परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, उद्देश्य तो दृढ़ चाहिए ही, इसके बिना काम नहीं होगा। अब ठीक है ना, तो उद्देश्य दृढ़ता से हम तो अपना उद्धार करना है। छोड़ने के लिए रास्ता नहीं है, छोड़ना तो यही है, रास्ता बताओ, रास्ता अब सुनो, रास्ता बताओ, छोड़ने का रास्ता दूसरों को सुख देना है, दूसरों का आदर करना, दूसरों की महिमा करना, दूसरों को आराम देना है, सुख दूसरों को भला करना, ये रास्ता है असली। क्या कह रहे हैं? प्रभु तो पसंद तो तू करते हैं, अंत समय में याद नहीं आता है, अंत समय में याद नहीं आता, अंत समय याद आ ही जाएगा, आपको क्या बता, अंत समय भी देखा नहीं आपने तो ये आप मतलब अंत समय याद आ जाएगा, मैं कहूँ अंत समय ही याद आएगा। ये आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपसे मैं प्रश्न करता हूँ कि आपका ध्येय उद्देश्य लक्ष्य इस शरीर से आपको क्या करना है, उद्देश्य बताओ। उद्देश्य समझिए कि भगवत प्राप्ति, उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, इस वास्ते इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए करना है, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। देश आपका भगवत प्राप्ति है तो आप उपाय उपाय ढूंढोगे और उपाय मिलेगा, और उपाय मिलेगा तो निहाल हो जाएगा, राजी हो जाओगे, उद्देश्य आपका पर हो जाएगा हर एक परिस्थिति में। देखिए आप थोड़ा विचार करके बोलो, जब हमें त्याग की इच्छा है तो सुख जमा हुआ है, इस वास्ते तो त्याग करना है, इस वास्ते त्याग का उपाय बताना है, ना पसंद करना है, अगर जमा हुआ ना होता तो कहने की जरूरत नहीं थी। ध्यान दो आप, सुख बुद्धि पड़ी हुई है उसको घटाने के लिए ही तो ये बात कह रहे हैं, वो तो पड़ी हुई है तभी तो कहते हैं, नहीं तो जरूरत क्या है, आप बताओ इस बात कहने की आवश्यकता क्या है? जो सुख बुद्धि पड़ी हुई है उसके हटाने के लिए ही कहना है। इनका पूछना ये मालूम दे रहा है कि संसार में दुख है, ये बात प्रत्यक्ष में अनुभव में नहीं आ रही है। बहुत आती है, तो दुख कई बार हुआ है, अच्छा अच्छा आदिवास से जिनका भरोसा उनसे हुआ है, भगत पर किसी के साथ शीर साधा किया और उसने विश्वासघात किया है, कई शुक्रिया आशा रखी है, दुख मिला है, ये तो आपके, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आप में कोई आप में हमारे में इनसे वंचित नहीं है कि किसी ने कभी दुख न दिया हो, कभी किसी ने दुख नहीं पाया हो, ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं, कोई एक ही खाली नहीं है, आप ध्यान नहीं देते, दुख दिया नहीं है किसी ने आपको आज तक, जिसका भरोसा रखा है उसने तो नहीं दिया है। मैं को कोई खाली नहीं है, मैं तो जोर से कह सकता हूँ मैं तो भूत भोगी हूँ, मेरे को पता है। साथ साथ उनसे सुख भी तो मिला है। हाँ तो सुख भी मिला है पर दुख भी मिला है। दुख मिले बिना सुख है ही नहीं, दुख के बिना सुख हो ही नहीं सकता। दुख का जितना उपकार है इतना दुख सुख काम का ही नहीं है। दुख से उन्नति हुई है, पढ़ाई में दुख नहीं हुआ है, व्यापार में दुख नहीं हुआ है, उधार विद्यालय में दुख नहीं हुआ है, ब्याह करने में खर्चा और दुख नहीं हुआ है क्या? बताओ बताओ भाई। दुखालय भगवान ने कहा तो भगवान झूठ बोलते हैं मूर्खता से। कुत्ता सूखी हड्डी को चबता है क्यों करता है बताओ? मुसलमान लोही आता खून आता है वो समझता है, तो भाई वो खून समझता है कि उसे हड्डी आ रहा है क्यों करता है बताओ? खूब समझो कृपानाथ, तो समझो इस विषय को, खूब शंका करो, समझो ठीक तरह से समझो। है समझ नहीं आई? अच्छा यूं विचार करो कि आपने जहां जहां सुख भोगा है, सुख की इच्छा रखी है, वहां दुख नहीं हुआ है क्या? नहीं, पीछे दुख हुआ है कि नहीं? बाद में होता है, बाद में अनुभव होता है, लेकिन जिस क्षण आप पदार्थों का भोग कर रहे हैं। मैं मानता हूँ एक बात, तो मैं इनमें दृढ़ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात सुनो, ये आप हमारे सबका अनुभव है, ये ख्याल कर सुनो मेरी बात। मनुष्य तत्काल को ठीक समझता है, परिणाम को ठीक समझता है। बुद्धिमान आदमी को तत्काल देर तो मैं पूछ रहा हूँ, मनुष्य का काम मन मन नहीं मानता मैं भाई, मेरी बात दो ना, ना मन तुझे छेड़ो मत। देखो भाई असली बात समझना है तो मेरी बात का ध्यान दो जी। मनुष्य परिणाम सोचकर काम करता है कि तात्कालिक देखकर समझकर काम करता है? आप बताओ। परिणाम में दुख होता है तो परिणाम में दुख तो मिटाना है। देखो सिद्धांत है, योग दर्शन कहता है हेयम दुखम अनागतम, सूत्र है कि अनागतम दुखम हेयम, जो आ जाए दुख वो छोड़ना है। दुख बीत गया वो छोड़ना नहीं है, अभी दुख हो रहा है वो कैसे छोड़ोगे? हेयम दुखम अनागतम, जो आया नहीं है उस दुख को छोड़ना है। ये मनुष्य का खास मनुष्यपना है। और सब कर ले फिर दुख पावे, सह कर पछताए विमूढ़ा, उसको कोई बढ़िया कह वेद बुद्ध ते बुद्ध ना ही सहसा करी पछता है पूछ है पाचे पछता ही कही वेद बुद्ध ते बुद्ध ना ही सहसा करी पर पीछे पछता ही कही वेद और बुद्ध ते बुद्ध ना ही। विद्वान नहीं है सहसा कर पर दुख पावे। और मूर्खता किसको कहते हैं? इसको कहते दुख पावे फिर दुरी जावे। गदा की थी गदी के पीछे दौड़ता है, दुल्लती मारे जोर से। गदी की दुल्लती बड़ी खारी होती है आपको पता, मैं जानता हूँ, सुनिए मेरी। ऐसी दुल्लती मार दी है फिर क्या करता है? फिर भूम भूम गए फिर जाओ फिर दुल्लती मारे। ये दशा है मनुष्य होगी। आप पूछो बढ़िया ऐसी बात आप बैठ जाएगी। देखो कल तो मैंने कहता हमारे वरदान है, आज कहता हूँ कि मेरे उद्यू ने कहा है, हमारे साथी पढ़े पूजी उन्होंने कहा है, मेरा नाम लेकर के सुखदेव जी की ऐसी प्रकृति है जचाई देते हैं, ये हमारी प्रसिद्धि है। अपने तो स्वभाव से उस परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए उसको छोड़ने का मन भी है, इच्छा भी है, छोड़ना भी चाहते हैं। नहीं नहीं परिणाम दे छोड़ने चाहते नहीं होती है, परिवार के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि आप छोड़े। बहुत ठीक है, इस स्थिति में उनके खुशी के लिए आपको उन भोगों में लिप्त रहना पड़ता है। देखो भाई आप क्या थोड़ा समझे, तो उसको फिर नापसंद कैसे करें? आप समझे मैं बात कह चुका हूँ, ये मैं बात कह चुका हूँ, मेरे ख्याल में है वो बात, ख्याल में रखते हुए मैंने कहा था। दूसरों की पसंदता के लिए उनके साथ काम करे, अपने लिए नहीं, ये मैंने कहा कि नहीं? तो यही तो बात कही मैंने। मेरे अक्ल में है वो बात, मेरे कहते हुए मेरे ख्याल में है, बेहोशी से नहीं बोलता हूँ, होश से बोलता हूँ। उनके सुख के लिए केवल काम के लिए, अपने लिए नहीं, केवल उसको दे रही। परिवार कोई बाधा नहीं देता, बाधा आप ही देते हो। अरे जिस परिवार में जाओ कहता है, उस परिवार ने आपको दुख दिया है, भक्त पर गुस्सा आया है, आपको बैराग आया है, परंतु भोगवर ऐसे कार से पकड़ देते हो, गधा जैसे गद्दी की पीठ दौड़ता ही हो। आदशा हुई है आपकी कई बार, हुई है कि नहीं? विषेन्द्रिय संयोदार यद्यग्रे अमृतोपम परिणाम विषमेव तत्सुंग राजस्मृतम। तो मनुष्य करना चाहिए परिणाम के लिए। आज रोटी खाते हो और सब कुछ है, फिर रुपया क्यों कमाते हो बताओ? आप संग्रह करते हो, पशु तो संग्रह नहीं करते। तो ये बुद्धिमानी है कि नहीं आपकी, कि फिर क्या खाएंगे? तो परिणाम का सोच इतना वर्तमान का नहीं है, आपके खुद गए मनुष्य पना है ये, और परिणाम में दुख होता है, उसको भी नहीं छोड़ सकते, तो क्या छोड़ सकते हो बताओ? और क्या छोड़ सकते हो बताओ? कोई बताओ? रुपया परिणाम को समझ के करते हो संग्रह, वर्तमान के लिए करते हो? परिणाम रोटी खाई हुई है बैठा मौज से, फिर कमाने को जाते हो? परिणाम के लिए जाते हो ना? तो परिणाम रखना मुख्य मनुष्यता है, परिणाम न सोचना मनुष्यता नहीं है, पशुता है। परिणाम न सोच काम करना है, ये सहसा कर पछता है विमूढ़ा, वो मूर्ख है जो परिणाम को नहीं सोचता और करता है। ये मूर्खता नहीं मिटती, सत्संग से मूर्खता ही मिटती है, और क्या मिलता है? सत्संग करने से मूर्खता मिटती है, बेहोश मिटती है, होश आता है। और सत्संग में क्या मिलता है आप बताओ? सत्संग और क्या मिलता है? अंधेरा मिटता है, प्रकाश हो जाता है। तो परिणाम के तो उद्देश्य बना नहीं है, परिणाम में दुख मिलेगा ही नियम है। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नहीं, परिणाम ही विषम हुआ। तो परिणाम में इस वास्ते ना पसंद करते हैं, ना पसंद क्यों करते हैं? कि परिणाम खराब होगा इसका, विष के लड्डू खा तो नहीं मरेंगे, अब खाने में थोड़े मरते हैं, खाने में तो अच्छा लगता है, पर परिणाम ही खराब है, इस बार छोड़ते हैं। विष के लड्डू क्यों छोड़ते हैं बताओ? सांप बड़ा अच्छा दिखता है, जाकर सूते तो नहीं हो, परिणाम देखो तो काट खाएगा, मरेंगे, परिणाम तो सोचते हो। मनुष्यपना परिणाम सोचना मनुष्यपना है, और परिणाम नहीं सोचना डंडा है, पुष्प है, बिना सिंह पूछ डंड है, सिंह पूछ बिना बाहर पशु है, परिणाम नहीं सोचता, बिचारेगा क्या होगा ये नहीं सोचता, वो मनुष्य है। आप बताओ इतने बैठे हो, परिणाम न सोच काम करे वो मनुष्यपना है क्या? आप बताओ, कोई बताओ, कोई बताओ? परिणाम सोच तो हम आए हैं यहाँ पर, नहीं व्यवहार क्या तकलीफ है? खूब मौज से मुख सोते थे भाई, अगर ही परिणाम सोचते हैं तो अगर ठीक होगा। परिणाम सोचना खास मनुष्यता है, परिणाम नहीं सोचना मनुष्यता है ही नहीं, बताओ? परिणाम न सोचे वो मनुष्य हो सकता है क्या? लेकिन गीता में तो लिखा हुआ है कि कर्म करने वाले कार्य सुखदायक है। हाँ जी, क्या लिखा है? कर्मण्येवाधिकारः, क्या अर्थ होता है? परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं रखो, परिणाम की चिंता नहीं करना। नहीं, कर्मण्येवाधिकारः से आगे क्या है? क्या है फल? क्या है परिणाम? है वर्तमान है ये परिणाम। परिणाम जो है, जो रिजल्ट है, उसकी चिंता तो नहीं करनी है। परिणाम के जो माँ फलेशु कदाचन अर्थ क्या समझते हो आप? जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट या परिणाम, उनका नतीजा देखे ही नहीं। ये तो पागल की चेष्टा होती है। शब्द है, ये तो पागल की चेष्टा होती है। पागल कर बैठता है, क्या होगा क्या नहीं पता ही नहीं, ये तो पागल होता है। सफलता या असफलता जो कुछ नहीं, यार है ही नहीं। गीता का अर्थ आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप जानते हो ना। अभिमान करूँ तो मैं कह दूं मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। माँ फल ये अर्थ नहीं है। मानो फल की इच्छा लकड़ी काम करते हैं आदमी, सब सब काम करते हैं, फल की इच्छा लकड़ी करते हैं। रुपया मिलेगा इसे ठीक होगा, ये फल की इच्छा से काम करते हैं सब। तुम फल की मुख्यता मत रखो, फल तुम करते भी धर्म करो, पास हो जाए हम इस बात से झूठ कबर किस तरह से करके नकल करके लिख ले। तो फल रहे है कि फल शब्द निबंध थे, तो फल में आश्रम बंध जाता है, उस बंधन के छोड़ने के लिए कहते हैं। यू अंदर कलर सोचो ही मत, ऐसा कोई काम करता ही नहीं आदमी। कोई आदमी ऐसा मिलेगा ही नहीं पागल के बिना कि जो बिना सोचे करेगा, सिवाय पागल के कौन मिलेगा आप बताओ। बिना सोचे समझे करना ये अर्थ नहीं है इसका। तो सोचना क्या होता है बताओ, परिणाम ही होता है। सोचना क्या होता है, क्या परिणाम होगा, नहीं सोचेंगे ही नहीं हम। जैसे लड़ने जा रहे हैं तो मरेंगे कि जिएंगे ये हम सोच ले तब तो हमारे काम में कमी आएगी। देखो भाई अब थोड़ा गहरा विचार करो। अर्जुन कहते हैं परिणाम तुम मत सोचो। तो इसका अर्थ क्या है कि चाहे सब मर जाओ, चाहे हम मर जाओ, कुछ भी मर जाओ, तो युद्ध कैसे करेगा? वो अपने आदमियों को मारेगा कि शत्रुओं को मारेगा? परिणाम मत सोचो, किसी भी मारो, चाहे माँ बाप को मारो, चाहे शत्रुओं को मारो, परिणाम देखना नहीं, मारो सबको। कोई करता है ऐसा? में तो भगवान उसी के लिए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? परिणाम सोचो, सभी को मारो, भीष्म को मारो, सभी को ही मारो, माँ बाप को ही मारो, सोचो सभी को मारो, सबको ही मारो। अरे सबको ही मारो कहता है यार। जो भी भारत में खड़े हैं, जो भी सामने खड़े हैं, आप क्या जच गई कि भगवान ये कहते हैं सबको मारो? सबको मारो नहीं, मैंने जो सबको क्यों मारे, मैं सोचता ही नहीं सबको क्यों मारे। सबको मारने में सोचना ही नहीं है तो सबको मारो, इसमें मना कौन करेगा? आप बताओ। नहीं, जो लड़ने के लिए उद्यत है, जहाँ पर हमारा तो लड़ने के लिए उद्यत है, तो लड़ने के लिए उद्यत है उनको मारो क्यों? क्योंकि लड़ाई के मैदान में है, लड़ने के लिए। क्यों क्यों क्यों क्यों का उत्तर दो। अपने पुरुषार्थ वो आज आरभ्य तामस कर्म है। गीता में और श्लोक भी है अनवेक्षित पुरुष पुरुषार्थ होने समय। नारायण नारायण नारायण सुनो, बहुत फायदे हो गया। देखो बात करने से बहुत लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है। दो तीन दिन के जो इससे बात हो रही है ना प्रश्नोत्तर से, इनसे बहुत कड़ी खुल रही है एकदम। बड़ा भारी लाभ हो रहा है मेरी धारणा में। तो भारी धारणा तो अपने करो, अपने देखो मारवाड़ी का। अच्छा अच्छा करो करो। आपने अभी कहा कि ईश्वर को पसंद कर लो तो ईश्वर की प्राप्ति है, तो ईश्वर को तो हम पसंद करें, लेकिन ईश्वर हमको पसंद करेगा कि नहीं, इस बात की क्या गारंटी है? अच्छा देखो एक बात बताऊं, वास्तव में आप ख्याल नहीं करते हैं, ईश्वर की पसंदता के बिना हम जी नहीं सकते। बच्चा माँ को पसंद करता है तो जितना माँ को बच्चा पसंद करता है उसे माँ पसंद कम करती है ज्यादा करती है? बताओ, ईश्वर ज्यादा करता है। ईश्वर माँ है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें हम पिता पसंद नहीं करते हैं राम। भक्त लोग कहते हैं महाराज आपने कृपा की जैसे मैंने नहीं किया, अनुभव होता है उनको। अब भी आप लोग देखो एक बत्ती करते उसके पैसे लगते हैं, सूरज के पैसे कितने चुकाते हो, चंद्रमा के पैसे कितना चुकाते हो, एक कल लगते जो पैसा लगता है, गंगा जी का पैसा कितना चुकाते हो, ये कौन चलाता है, ये कल किसने चलाई है? ईश्वर पसंद करता है, हमारे लिए सब काम करता है। माँ जैसे बच्चे के लिए करती है ना, ऐसे करते हैं, हम समझते नहीं। तभी रोता है बच्चा माँ की गोदी में, माँ की गोदी में रोते तो मुंह गया तू रोगा, हंसेगा कहा? जब माँ के हाथ में रोता है उसको पूछा तू कहाँ हंसेगा, कोई है जगह हंसने की? तो ये दशा है, ईश्वर हमारा पसंद करता है, बिल्कुल करता, बहुत ज्यादा करता। ये तो भाई साहब मारवाड़ी में सुना है, घड़ी घड़ी का विघ्न राम निटाला है, घड़ी घड़ी के विघ्न राम निटाला है। भगत पर बहुत अनुभव होता है ऐसा, तो आज तो भाई बच गई, कोई भगवान की कृपा से ही बच गई आज तो। ऐसा होता है कभी आपको? नहीं होता हो पता नहीं, हमारे तो होता है ऐसा कई बार ही। ईश्वर पसंद करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, वो बातें चल रही थी, ऐसे प्रवचन से, ऐसे प्रश्नोत्तर से बड़ा लाभ हो रहा है, ऐसे प्रश्नोत्तर से बड़ा लाभ हो रहा है, ये बात चल रही है। तो प्रश्नोत्तर आप करो, प्रश्नोत्तर से पता लगता है। रात जैसे उसे मैंने कहा तो मेरे बात आती, ऐसे नए आदमी पूछे ना पीछे, मैं कहूँ बढ़िया होगी बात, मैं पूछने वाला ऐसे पूछते फिर अब सोचने ही नहीं में, तो इसका भी पता लगता है ना, अपने को ज्ञान होता है कि नहीं? मेरे को तो बहुत ज्ञान होता है। उन्होंने कहा परिवार का, मैंने कहा मैं सोच कर कहा, मेरी याद आएगी स्त्री, याद आई मेरे को, कहीं कहेंगे स्त्री कर डाक नहीं करना दे आपके, तो वो आदमी कहना दूसरे की पसंद कर लिए ही केवल अपने लिए नहीं, ये क्यों कहा मैंने? इस वास्ते कहा अपने लिए नहीं, कोई पसंद उठेगा तो अपने सुख के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं। आप जो करो तो सही कृपा अन्नदाता, आप अन्नदाता है हमारे, बोलो अन्न कहाँ से मिलता है हमारे को बताओ? धान नहीं, धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीमण बैठा रामदास आमने ने सब थोक। तो आप ही तो अन्नदाता, अब बताओ और कौन है बताओ? इस बात के अन्नदाता कृपा रहो, मैं अन्नदाता कहता हूँ ना, सच ही बोलता, झूठ नहीं बोलता हूँ। घड़ी घड़ी विघ्न राम जी टाले, घड़ी घड़ी विघ्न राम जी टाले। आज तो राम जी बचाया, आज तो बचने का उम्मीद नहीं थी, आज तो राम जी नहीं बचाया, ऐसे घड़ी घड़ी विघ्न राम जी टाले। हमारे बड़े कहो नाराज लेकिन अभी गीता का नहीं, रामायण का पूछना है। क्या रामायण का है? अच्छा पूछ लो, छुट्टी पूछ लो। ये सुपर्णखा जो है, इतना सुपर्णखा इतना हम्बली जाके रामचंद्र जी से अप्रोच करती है, क्या हमसे शादी कर लीजिए? तो सर रामचंद्र जी प्रणाम तो उसका नाक कान क्यों काट देते हैं, और ये क्या उचित था? हमें ये बात ठीक नहीं जाती, नाक कान काटना उचित नहीं था, ठीक बात, ठीक है। तो राम जी ने अनुचुति आप क्षमा कर दो, किसी का अनुचुति क्षमा करना अपना काम है ना, मनुष्य क्षमा करता है कि नहीं? तो कल तो माफ कर। अच्छा अब ये बात बताऊं, ये माफ तो कर दो, अब बात बताऊंगा अपनी तरफ से माफ कर दो। अब बात बताओ, जो परपुरुष के ऊपर रीत जाए और ऐसा करना चाहे, क्या उसका नाक है? दूसरे पुरुष से जा कहे कि तुम्हें पसंद करती हूँ मैं, ऐसा अगर उसका नाक है क्या? उस वक्त तो बहुविवाह प्रथा थी, उस वक्त बहुविवाह प्रथा थी, बहुत से विवाह करने की प्रथा थी, थी। वो तो कहते मैं कुंवारी हूँ, उसने कुंवारी का ब्याह नहीं किया, उसने उसका ब्याह तो था, उसका पति मर गया था, विधवा थी, उसने कहा मैं पसंद करती हूँ, तो ऐसे मनुष्य को जाकर स्त्री कहे उसके नाक है क्या? मैं तो आपसे पूछता हूँ, मैं पत्नी व्रत प्रतिव्रत नहीं कहता, बहुत रिवाज के नहीं कहता, आज भी कह तो मैं तो मना नहीं करता हूँ, पुरुष करे स्त्री के लिए मना करता हूँ, स्त्री के लिए मना करता हूँ आज ही, पर कोई बात नहीं स्त्री पे मना कर, स्त्रियों के रीत नहीं थी, रीत पुरुषों के तो थी, वो है भी आज, पुरुषों के लिए मना है, स्त्रियों के लिए मना नहीं है, नहीं स्त्रियों के लिए मना है, पुरुषों के लिए मना नहीं है। तो बहुत ब्याह करना चाहती थी, उसने कहा मेरा ब्याह नहीं हुआ तो मैं तो अभी तक कुंवारी रही हूँ, कि वो मन मना कुछ तुम्हें ही निहारी, थोड़ा था मन मना था देखा है, और मन मना मिले ही नहीं मेरे को, ब्याह करूँ किससे, ऐसे जाकर मनुष्य कहे उसके नाक है क्या, मैं तो ये पूछता हूँ उसके नाक है क्या, अब बताओ नकटी तो है, नकटी नाक कहाँ है, तो उसको दिखता हुआ नाक काट दिया, पुत्री का काट नाक तो है कमा ही दिया, ऊपर का भी काट दिया, लक्ष्मण जी का हिसाब क्या गया? आप उचित ठहरा रहे हैं इसको, हाँ मैं तो उचित समझा, उसी दिन माफ कर दो, आप कह दिया आप माफ नहीं करते, आप अब फिर पूछते हो माफ नहीं करते, मैंने माफी मांग ली पहली राम जी के लिए बदले में, क्या माफ कर दो, यानी साहब ने माफ कर दिया, अब पूछने का क्या अधिकार है आपको बताओ, माफ कर दिया कि नहीं, माफ कर दिया तो पूछने का अधिकार नहीं, माफ कर दिया उसको, क्या माफ कर दिया, कर दिया, और क्या किया है वो तो रामायण में साफ आता है, मनो चुनौती दी, ये चुनौती दी है रावण को, कैसे तू बोल तुम्हें, बहुत जोर से बोल रहा, लक्ष्मण अति लागम सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दी, बोलो ये याद है नहीं आपको, अरे फिर बात ठीक है, चुनौती दे लिख पत्र भेजे, लिख कर भेजा है रावण को, घर दर्शन को भेजा है, कोई बात नहीं कुछ और करना क्या भाई, थोड़ा दिन तो रहना है, ये लोग राजी, देखो नाटक खेलता है ना, खेलता है तो मालिक राजी कब होता है, कि देखने वाले राजी हो जाए तो मालिक को ताली बजाकर फिर आना चाहिए, जब मालिक न मिलता है तो आप लोग राजी हो जाओगे, न मिलेगा हमें तो खेलते हैं आपके सामने, बहुत लाभ हो रहा है जी, हाँ तो भाई तो आप पूछा करो, फिर तो देखो पूछने से मैं हल्का होता हूँ, पूछने से मैं बड़ा आजाद होता हूँ, क्यों मेरे सोचना पड़ता ही नहीं, कुछ विचार करना ही पड़ता ही नहीं, आप ही नहीं रहते, कहना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, आप पूछ दे जाओ तो जरूरत नहीं, मेरे को सोचते पूछते जाओ, और मन में तो काट दो, चलो भाई, जैसे कि आत्मा के बारे में, जैसे एक गुलाब के पेड़ में कितनी आत्मा है, और यदि उनकी टहनियों को काट के लगा दिया जाता है जमीन में तो फिर से उतने गुलाब हो जाते हैं, मतलब उतनी आत्माएं आ जाती है, आपके खून में कितने कीड़े हैं, कीटाणु कितने हैं, बहुत से कीड़े हैं, तो भाई बहुत नहीं है उसमें, टहनियों में नहीं है, आपके एक गमले में कितने कीड़े हैं, कीटाणु कितने हैं, करोड़ों में है, करोड़ों तो फिर एक टहनी में नहीं है, मेरे को आत्मा नहीं है, कृष्ण आत्मा नहीं है, नहीं है वो आत्माएं हैं, तो फिर लेकिन जैसे एक मनुष्य के शरीर की एक आत्मा मानी जाती है, वैसे एक गुलाब एक नहीं है, एक बार स्त्री संग करता है उसमें वीर जाता है जिसमें कितने कीड़े होते हैं बताओ बताओ। जो जनन शक्ति है वो ही तो आपका प्रश्न है कि उसमें जनन हुआ एक तारीख जी गई तो जीवनी शक्ति वीर में कितनी कितनी है एक बार में कितनी शक्ति आती है कितने कीट वाले कितने आते हैं। जो जनन शक्ति है पैदा होने की शक्ति पैदा होने की शक्ति की तो आपने प्रश्न है जो कितने है कीटाणु इसमें वीर में लाख होते हैं एक 80 लाख होते हैं तो कटरे में भाई मैं टहनी में नहीं है वो शक्ति। जो बीज उत्पन्न होता है वो शक्ति जैसे मनुष्य के वीर्य में है ऐसे वृक्ष में नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों बीज पैदा होते हैं वृक्ष से सब में जीव होता है ना। बीज कहाँ से बीज में पानी तो आप तो सुनो बात एक इतनी नहीं ये बात सुनो कि एक वृक्ष के बीज कितने आते हैं जिससे बीज अगर ये वृक्ष उग जाए ऐसे बताओ आप बताओ आपसे स्वीकार करूंगा मैं बोलते जाऊँ। एक वृक्ष से बीज कितने पैदा होते हैं असंख्य असंख्य पैदा होते हैं। वो बीज कहाँ से आते हैं बनते हैं वो पेड़ के द्वारा ही बनते हैं। तो पेड़ द्वारा इतने बीज पैदा होते हैं तो वो बीज है तो पैदा होते हैं बिना वही पैदा होते हैं वृक्ष नहीं थे कुछ ऊपर से आए हैं बताओ आप बता दे जाओ मैं नहीं बताता हूँ आपसे स्वीकार कर रहा हूँ आपसे कुछ नहीं तो ठीक बात है वो बीज है टहनियों में तभी तो बीज आता है ऊपर बीज कहाँ से आता है बताओ। बीज तो फल से आता है हाँ तो फल आता है फल में बीज आता है कि नहीं वो कहाँ से ऊपर से आता है बाहर से अंदर से आता तो है वो है टैनियम है वो आप मेरी सबसे ज्यादा की नहीं ऐसा देखता है मैं और भी गहरा विचार नहीं किया है। बालक जो बोले जो बोले ऐसे बोलने वाले लाभ ज्यादा होता है समझदार आदमी के समझाने में फायदा ज्यादा नहीं होता है जो कम समझता है उस समझाने में बहुत फायदा होता है बहुत समझ में आती है। और पूछो समय तो हो गया हमारा तो बहुत ज्यादा हो गया छुट्टी लेता हूँ। ये बात है अगर नहीं बोलते तो अपने लोगों को नहीं खुलता बहुत खुली ये बात है ये नई बात मिली है क्या कि टहनी में अगूती कैसे जाएगी तो बीज शक्ति है उसमें ऐसी शक्ति नहीं है तो बीज शक्ति आती कहाँ से है बीज कहीं आते हैं तो बीज शक्ति होती है ना पहाड़ में। प्रश्न और है ये जो आत्मा हम लोग की है जो आत्माएं हैं वो बोला जाता है कि ये सब कुछ समझने किसका काम करती है या कोई आदमी प्रेत योनि या अन्य योनि में अपने को मैनिफेस्ट या प्रकट कर सकता है तो लेकिन ये जो आत्मा जो है ये यदि दिमाग काम करना बंद कर दे तो हम लोग देखते हैं कि आदमी का सारा काम बंद हो गया उस समय आत्मा का काम क्यों नहीं दिखाई देता। क्या मतलब यह कि आत्मा को सशक्तिमान माना जाता है और आत्मा ही शरीर में इंद्रियों में मन में बुद्धि में प्रकट होती है व्याप्त है लेकिन जब बुद्धि काम नहीं करती तो आत्मा का ऐसा पाकट नहीं देखा जाता कोई भी प्रभाव नहीं देखा जाता तो ये क्या बात आत्मा का बुद्धि प्रवास नहीं देखा जाता तो बुद्धि मन प्राण ये संचालन किससे होते हैं इसका संचालन किससे होता है बुद्धि का मन का प्राणों का संचालन करने वाला कौन है आत्मा अब मुझे पता नहीं है आत्मा का, तो अपने संचालन करने वाला कौन है आपसे पूछता हूँ। कोई ऊर्जा, कोई शक्ति है? अच्छा शक्ति, आत्मा शक्ति नहीं है? बिना शक्ति का आत्मा? आत्मा के बारे में हम सुन सकते हैं, हम जानते हैं। आत्मा बात पूछ रहे हो तो कुछ थोड़ा सत्संग करो। एकदम कैसे पूछोगे? अभी मैं आपसे पूछूं कि मेरे को एमए की पढ़ाई कराओ, मेरे से पूछो तुम अंग्रेजी पढ़े हो? कि मैं तो अंग्रेजी क्या पढ़ू, थोड़ी एबीसीडी थोड़ी देखी है, वो तो जानता नहीं हूँ। एमए की पढ़ाई करा दो, करा दोगे? करा दोगे? कराइए तुम, जो कराइए। तो एमए एक प्रांत, एक भूमि के एक खंड की पढ़ाई, पृथ्वी के एक अर्श पढ़ाई, उसमें भी लगता है अनंत शक्ति, जिसे उसको एकदम पढ़ा दे, एकदम कैसे पढ़ा दोगे? आत्मा सुबह काम पड़ता महाराज। ये कृष्णराव जी पूछो कितने वर्ष हुए हैं सत्संग करते हुए, अभी तक पकड़ लेंगे क्या? बात कर हर एक बात की योग्यता चाहिए ना। अभी तक तो वृक्ष की बात भी आप नहीं समझे कि टहनी कैसे उगती भरी है, मेरी बात में एक ही है। मेरी पुस्तकें पढ़ो, मेरी लिखी हुई पुस्तक है गीता में लिखी हुई टीका साधक संजीवनी, उसको ध्यान दे दो। आप 5 बार पढ़ जाओ समझ करके, देखो फिर आप कितना विकास होता है। तो अब छुट्टी दोगे? अब छुट्टी ले लो। अच्छा।